ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma i zapraszamy Państwa już na serwis Trójki, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sowera i Romuald Wójcik. Posłowie wracają do pracy, wysłuchają m.in. sprawozdania rządu z przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Są ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej, środkowej i części wschodniej Polski. Bogaci i wpływowi ludzie padli ofiarą hakerów. Włamano się m.in. na twitterowe konta Billa Gatesa i Baracka Obamy. Informacji rządu o wyborach prezydenckich wysłuchają dziś posłowie. Domagał się tego klub Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści mają też pytać ministrów o działania w czasie epidemii koronawirusa. Odbędzie się też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Chodzi o to, by uprościć i przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Sejm ma też głosować nad poprawkami Senatu do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jedna z poprawek zakłada rozszerzenie do końca 2021 roku wsparcia przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek pandemii. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-19. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym można złożyć w Sądzie Najwyższym protest wyborczy dotyczący wyborów prezydenckich. Do wczorajszego popołudnia zarejestrowano 60 takich protestów. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla kilku województw. Od Lubuskiego przez Wielkopolskę, Łódzkie po Mazowsze i Lubelszczyznę. Prognozowane są opady deszczu do 30, a lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. O porozumienie w sprawie budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii zaapelował do unijnych przywódców szef Rady Europejskiej Charles Michel. Na dzień przed szczytem Unii wciąż nie ma w tej sprawie porozumienia wśród państw członkowskich. Potwierdziła to wczorajsza wideokonferencja unijnych ministrów do spraw europejskich. Przewodniczący Rady napisał, że osiągnięcie kompromisu będzie wymagało ciężkiej pracy i woli politycznej ze strony wszystkich i że porozumienie jest niezbędne. Podobnie wypowiadał się wczoraj przedstawiciel Niemiec kierujących pracami Unii, minister do spraw europejskich Michel Roth. To nie jest czas na wyznaczanie czerwonych linii, ale na elastyczność i wyjście naprzeciw oczekiwaniom innych. A komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn dodał: diabeł tkwi w szczegółach, ale musimy znaleźć porozumienie. Spór dotyczy przede wszystkim funduszu odbudowy. Proponowana wysokość funduszu to 750 miliardów euro, z czego pół biliona to byłyby bezzwrotne granty, reszta pożyczki. Niektóre kraje uważają, że fundusz jest za duży i naciskają przede wszystkim na kredyty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci z grupy Skorpion zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który potrącił policjantkę z warszawskiego Targówka. To mieszkaniec powiatu Grodziskiego. W przeszłości wielokrotnie notowany za różne przestępstwa, informuje stołeczna komenda. Do potrącenia doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny. 20-latek został tymczasowo aresztowany. Za czynną napaść na policjanta grozi mu do 10 lat więzienia. Hakerzy zaatakowali serwis społecznościowy Twitter. Nieznani sprawcy włamali się na konta kilkudziesięciu znanych osób. Hakerzy złamali zabezpieczenia portalu i publikowali wpisy dotyczące oszustw związanych z kryptowalutą Bitcoin. Wśród zaatakowanych są profile polityków, biznesmenów i celebrytów. Udało im się dostać m.in. do kont byłego amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy oraz jego zastępcy Joe Bidena, walczącego obecnie o prezydenturę z Donaldem Trumpem. Wśród poszkodowanych są też dwaj najbogatsi ludzie świata, Jeff Bezos i Bill Gates, popularni biznesmeni Elon Musk, Warren Buffett, Mike Bloomberg oraz muzyk i celebryta Kanye West. Hakerzy dostali się też na profile kilku globalnych korporacji. Twitter poinformował, że udało się już odzyskać kontrolę nad systemem zabezpieczającym. Podczas prac przez ponad 3 godziny użytkownicy popularnego portalu społecznościowego mieli ograniczony dostęp do niego. Dotychczas nie ustalono, kto jest odpowiedzialny za atak. Śledztwo w tej sprawie przejęło FBI. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Idzie pod Beskidzie i po 4 latach piłkarze tego klubu wracają do PKO Ekstraklasy. Awans przypieczętowali zwycięstwem u siebie w hokejowych rozmiarach 4-3 z Odrą Opole, mówi trener ekipy z Bielska Białej Krzysztof Bredę. Mamy to, co chcieliśmy, osiągnęliśmy duży sukces. Wszyscy wspólnie, ciężka praca nagrodziła nas i z tego się cieszę. Wszystkim gratuluję, nie chcę wymieniać tutaj nikogo pojedynczo, ponieważ wszyscy wspólnie za to zapracowaliśmy jako cały klub. Gratulacje dla drużyny z jedynego miasta w Polsce, w którym można znaleźć pomniki Marcina Lutra i dla równowagi Reksia oraz Polka i Lolka.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W tych pięknych, ogródkowych okolicznościach przyrody witam ministra Piotra Müllera, rzecznika rządu, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dzień dobry bardzo. Panie ministrze, według szefa MSWiA za to, że prezydent Andrzej Duda dał się wkręcić rosyjskim komikom i odbył rozmowę telefoniczną z osobą podającą się za sekretarza generalnego ONZ-u, odpowiada pracownik placówki dyplomatycznej przy tymże właśnie ONZ-cie i on poniesie konsekwencje i koniec sprawy, czy potrzebne są jakieś wnioski, jakiś przegląd procedur? Nie, no oczywiście ta sprawa zostanie sprawdzona dogłębnie, bo oczywiście wiemy, że już w tej chwili, że jeden z pracowników popełnił błąd, natomiast trzeba sprawdzić całą procedurę, upewnić się, że ktoś jeszcze nie popełnił błędu. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, to absolutnie chyba wszyscy się zgadzamy, choć oczywiście i prezydent Francji, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, a obecny premier Boris Johnson też padli ofiarą tego typu ataków socjotechnicznych, bo na tym poziomie to należy rozpatrywać. A jak to wygląda? Każdy może zadzwonić teoretycznie do prezydenta, podając się za światowego przywódcę i zostać połączony, podobnie do premiera? Nie, oczywiście to wygląda w ten sposób, że to się dzieje za pośrednictwem konkretnych placówek dyplomatycznych, konkretnych połączeń, konkretnych telefonów, w związku z tym to trzeba tą wiedzę posiadać wcześniej, żeby tego typu rzecz się udała. No podobnie właśnie tak jak we Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie mieliśmy podobne sytuacje, po prostu tą wiedzę zdobywa się pewnie wcześniej jakimiś kanałami dodatkowymi, niestety taka sytuacja miała miejsce. Aczkolwiek trzeba powiedzieć uczciwie, że pan prezydent z każdego pytania wybrnął bardzo dobrze. No i w każdym razie jest jeszcze jeden plus. Donald Tusk, o którym prezydent mówił do fałszywego rozmówcy, że go nie lubi, napisał do prezydenta, że lubi go, szczególnie za jego otwartość. Donald Tusk chyba nie wykazał się w tej chwili taką prawdziwą opinią w tym zakresie. Nie wydaje mi się, żeby w ostatnim czasie w szczególności wykazywał jakieś duże dozy sympatii wobec pana prezydenta, więc chociaż tutaj mógłby pokusić jednak o to, co naprawdę myśli. Panie ministrze, wczoraj rząd i politycy Zjednoczonej Prawicy mieli okazję w związku z wnioskami o wotum nieufności wobec dwóch ministrów pokazać jedność i zwartość. Czy takie wnioski opozycji odsuwają na plan dalszy powyborcze dyskusje i rozliczenia, a także rekonstrukcję rządu, o której się mówi od wielu już właściwie tygodni chyba. A w tej chwili żadne decyzje co do rekonstrukcji nie zapadły. Oczywiście naturalnym jest to, że teraz, gdy mamy trochę więcej czasu pomiędzy poszczególnymi też procesami wyborczymi, trzeba ułożyć harmonogram pracy rządu, który zakłada realizację tych obietnic wyborczych i pana prezydenta, i Zjednoczonej Prawicy. I one oczywiście mogą wiązać się w przyszłości z rekonstrukcją rządu i jego struktury w szczególności. Natomiast w tej chwili jeszcze takie decyzje nie zapadły. A struktury państwo już zmieniali. Nie tak całkiem dawno. Ale niech pani zerknie, czy wszyscy państwo, którzy nas słuchają, na struktury rządów poszczególnych krajów, one ulegają dynamicznej zmianie, zależnie od oczekiwanych zadań. To nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast faktycznie rozważana jest też zmiana pod kątem strukturalnym. Natomiast, tak jak mówię, żadne decyzje w tej chwili nie zapadły. Ale coś konkretnego może pan powiedzieć na temat tych rozważań, na temat zmiany struktury? Nie chciałbym tego mówić, jestem rzecznikiem rządu, w związku z tym... w którym kierunku to by miało iść? Raczej konsolidacji. Jeżeli by dochodziło do zmian, to raczej konsolidacji poszczególnych resortów, natomiast to trzeba rozpatrzeć pod kątem poszczególnych celów strategicznych państwa, harmonogramu prac legislacyjnych, który w tej chwili przygotowujemy taki harmonogram prac i wtedy takie decyzje będą mogły być podejmowane, ale na tę chwilę jeszcze ich nie ma. A czy możliwe jest rozszerzenie koalicji o nowe środowiska? Czy możliwe jest na przykład powołanie wiceministrów spoza Zjednoczonej Prawicy? W polityce nie należy, przynajmniej zazwyczaj, zbyt stanowczo mówić, że coś jest niemożliwe. Pan prezydent Andrzej Duda jeszcze przed wyborami zapowiadał, że chciałby być patronem takiej koalicji polskich spraw, więc jeżeli są osoby, są politycy, posłowie, senatorowie, którzy chcieliby dołączyć do zmieniania kraju, pozytywnych programów reform, to oczywiście my jesteśmy otwarci na takie osoby. Prezydent Andrzej Duda dwoił się co prawda i troił w tej kampanii, ale miał potężne wsparcie rządu, a przede wszystkim samego premiera. który odbył liczne podróże po kraju. One były w ramach obowiązków szefa rządu, czy po godzinach, czy na urlopie, czy one były przy okazji. Jak to wygląda? To miało charakter podwójny, to znaczy pan premier z jednej strony spotykał się z samorządowcami, to były punkty rządowe, gdy mówiliśmy o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma pomóc w czasach kryzysu gospodarczego, a z drugiej strony pomiędzy tymi spotkaniami często odbywały się także wiece poparcia dla pana prezydenta. W związku z tym trudno rozdzielić trochę funkcjonowanie rządu i informowanie o tym, że dobrze współpracowałoby się z takim prezydentem, jakim jest Andrzej Duda, bo to się po prostu nawzajem przenika. Natomiast wyraźnie rozdzielaliśmy kwestie związane z organizacją samych wydarzeń. Czy to wszystko jest, że tak powiem, do wglądu, do sprawdzenia, gdyby politycy opozycji mieli taki zamiar? Czy są jakieś rozliczenia? Oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie wydatki kampanijne w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, podobnie mam nadzieję w przypadku Rafała Trzaskowskiego, są sprawozdania, teraz one dokładnie będą składane w ciągu najbliższych tygodni i tam są wszystkie faktury, na przykład za wydarzenia o charakterze kampanijnym, jakieś wiece czy plakaty. Tak, jeżeli jest spotkanie premiera, które ma charakter wiecowy, w każdym razie w jakiejś części, to jak ale to jest traktowane? Jeżeli to ma charakter wiecu kampanijnego, tak jak na przykład, nie wiem, miało kilka miejscowości takich po drodze, gdzie był typowy wiec, nie było spotkania z samorządowcami. To był typowy wiec polityczny i tam to było finansowane z budżetu Komitetu Wyborczego pana prezydenta. I to wszystko jest do sprawdzenia. Tak, to wszystko jest udokumentowane, będzie przedstawione tak jak każda kampania w sprawozdaniu pokampanijnym. Panie ministrze, Komitet Rafała Trzaskowskiego składa protest wyborczy między innymi, a właściwie głównie w związku z przebiegiem wyborów za granicą, że bardzo wielu naszych rodaków nie dostało na czas pakietów do głosowania, jest to podnoszone, że było bardzo wiele głosów nieważnych, że wiele pakietów nie wróciło. Poseł Cezary Tomczyk mówił, że ta sytuacja była częścią systemu, który miał doprowadzić do tego, by Andrzej Duda wygrał wybory. Co pan na to powie? Absolutnie, to jest absurdalny zarzut i naprawdę, jeżeli jakikolwiek dowód ma pan poseł Tomczyk w tym zakresie, to bardzo byłbym wdzięczny, gdyby go przedstawił, zamiast rzucać takie oskarżenia w powietrze. Natomiast pamiętajmy o tym, że za granicą mieliśmy w tej chwili rekordową liczbę osób głosujących, więc tutaj też placówki dyplomatyczne nasze bardzo mocno działały, aby ta frekwencja była wysoka. I oczywiście być może zdarzały się błędy. Te właśnie pakiety, które nie powracały w całkiem dużej liczbie. Ale to tego nie wiemy, czy w ogóle by zostały odesłane przez wyborców. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś się zgłosił do głosowania w pierwszej, to i w drugiej turze dostawał pakiet wyborczy i niekoniecznie już był w miejscu, gdzie ten pakiet zamówił, niekoniecznie chciał w ogóle zagłosować. Pamiętajmy, ale że byli się, wyborcy że ludzie Hołowni. Właśnie byli bardzo, bardzo zmobilizowani przed tą drugą turą. Takie były sygnały z zagranicy. Dlatego były dodatkowo osoby, które zgłosiły się jeszcze do wyborów, na przykład w poszczególnych placówkach dyplomatycznych, ale naprawdę są takie sytuacje za granicą w szczególności, że ludzie się przemieszczają, w związku z tym zamówili pakiet wyborczy i być może już nie byli w miejscu, w którym został zamówiony, lub go nie odesłali, bo nie chcieli głosować ani na Rafała Trzaskowskiego, ani na Andrzeja Duda. A czy organizacja wyborów za granicą będzie przedmiotem jakiejś analizy rządu? Bez wątpienia trzeba przeanalizować, jak w każdym procesie wyborczym, w każdym procesie w ogóle organizacyjnym, błędy, które się pojawiały. Natomiast ich skala absolutnie nie wpływa na wynik wyborczy. Jeżeli nawet pojawiły się jakieś błędy, które były w procesie i w Polsce, i za granicą, należy wyciągnąć z nich wnioski, ale one nie wpływają na wynik wyborczy, bo różnica między kandydatami jest za duża. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda złożył w czasie kampanii konkretne zobowiązania, niektóre bardzo poważne, między innymi w sprawie emerytury stażowej, zresztą to już po raz drugi, bo podczas poprzedniej kampanii w 2015 roku też złożył takie zobowiązania. Czy te zobowiązania są uzgodnione z rządem? Czy one mają szansę na realizację? Czy to jest kwestia dalszej przyszłości? Czy w ogóle ktoś o tym w tej chwili rozmawia? W tej chwili, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, przygotowujemy harmonogram prac legislacyjnych. Też będziemy rozmawiać z panem prezydentem co do inicjatyw pana prezydenta, które będą się pojawiały w toku prac parlamentarnych. I tutaj jesteśmy otwarci na rozmowy, na konkretne rozwiązania. Deklaracje co do harmonogramu prac pewnie będą na początku września. Tak mi się wydaje. Ale nawet jeśli chodzi o tę emeryturę stażową, to jest bardzo poważnym i kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego tutaj czekamy na rozmowy, na analizy, jeżeli chodzi o sposób też formułowania tych emerytur, bo oczywiście są różne warianty brane pod uwagę. Jesteśmy otwarci na tego typu propozycje. Panie ministrze, czy rząd przygotowuje się na prawdopodobny drugi atak epidemii COVID-19? Od kiedy wybuchła po raz pierwszy epidemia koronawirusa, oczywiście państwo przygotowuje się również na potencjalne negatywne skutki jesienią, bo oczywiście w tym sezonie jesiennym te zachorowania mogą się zwiększyć, ale myślę, że dzięki temu, że instytucje mają dużo większe doświadczenie, szpitale, system zarządzania kryzysowego, sanepid, jesteśmy w stanie przejść przez ewentualne drugie takie zagrożenie dużo łatwiej. A czy będzie odpowiednia, może już jest z zapasem liczba respiratorów, liczba środków ochrony dla personelu medycznego? Bo teraz to już nie ma takiego kupowania nawet od diabła, prawda? W tej chwili Agencja Rezerw Materiałowych przygotowuje wszystkie, właściwie już w dużej mierze ma zabezpieczone te środki. Faktycznie zamawiamy kolejne dostawy do Polski, docierają. Też została uruchomiona produkcja krajowa. Co do zabezpieczenia pod kątem sprzętu, tutaj obaw nie mamy. A czy mogą wrócić szpitale jednoimienne? Czy może wrócić lockdown? Jeżeli chodzi o szpitale jednoimienne, to faktycznie to jest system, który sprawdził się w ostatnich miesiącach i jeżeli by zwiększyła się liczba ognisk i trzeba byłoby zabezpieczyć potrzeby zdrowotne Polaków, to taki warunek jest oczywiście brany pod uwagę. Co do lockdownu, nie spodziewam się, żeby on, jeżeli by miał się pojawić, żeby on miał taki zakres jak ostatnio, dzięki temu, że mamy wypracowane procedury, doświadczenie też ludzi, dużo większą ostrożność też wszystkich obywateli. Myślę, że nawet gdyby pojawiła się seria ognisk, to na pewno do takiego zakresu, jaki był wcześniej, nie wrócimy, ale ze względu na to, że też obywatele wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować. A czy już teraz mogą wrócić w najbliższym czasie pewne obostrzenia, na przykład te dotyczące organizacji wesel czy pogrzebów, bo okazuje się, że to jest, zresztą można się było tego spodziewać, tak mówili epidemiolodzy, bardzo niebezpieczne. W tej chwili spośród tysięcy wesel, które odbywają się przecież w całej Polsce, mamy odnotowane niewielką liczbę przypadków zachorowań akurat podczas tych wydarzeń. Oczywiście my zalecamy ostrożność w czasie każdego wydarzenia, w którym jest wiele osób, dlatego tam należy zachowywać się podobnie jak w innych miejscach, gdzie może być ryzyko zakażenia. Natomiast nie przewidujemy w tej chwili zakazu organizacji ich. Czy teraz po tych licznych dyskusjach i po wyborach możliwe jest, gdyby była taka potrzeba, gdyby znowu trzeba było wprowadzać kolejne obostrzenia, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego? Pytam o to dlatego, że niedawno sąd uznał zastrzeżenia obywatela, który nie chciał poddać się karze, chyba grzywny, za nienoszenie maseczki. I sąd uznał, że prawo nie daje takich możliwości, by wymuszać na obywatelu takie zachowania. Poczekajmy na kolejną instancję w tej sprawie. Sądy bardzo różnie interpretują przepisy. My uważamy, że była podstawa prawna do regulacji tych obostrzeń. Zresztą ustawa, która została przyjęta jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej, dotycząca sytuacji właśnie zagrożenia epidemicznego. Natomiast my nie przewidujemy, żeby sytuacja była gorsza niż to miało miejsce w ostatnich miesiącach. W związku z tym nie przewidujemy tym samym wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. To zupełnie inne krótkie pytanie na koniec. Dlaczego większość posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzuciła kandydaturę księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do Komisji do Spraw Pedofilii? Pan chyba nie głosował w tej sprawie, tak? Głosowałem, ale my mieliśmy swoich kandydatów przedstawionych, psychologów, prawników. W związku z tym głosowaliśmy za tymi kandydatami, którzy zostali zgłoszeni. To jest ksiądz, który się bardzo ostro na ten temat wypowiada, mocno się tym zajmuje od właściwie bardzo długiego czasu. Tak jak mówię, mieliśmy zgłoszonych swoich kandydatów. To jest naturalne w Sejmie, że kluby przedstawiają swoich kandydatów i na tych kandydatów głosowaliśmy. Ja natomiast oczywiście doceniam bardzo rolę i historyczną, i opozycyjną księdza, więc tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o samą biografię i działalność, jest ona zdecydowanie pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rzecznik bardzo. Rządu Piotr Miller. Take your time.

Ciężarówka z indykami wjechała do rowu na Krajowej 11 między Poznaniem a Środą Wielkopolską w Koszutach. Ruch w tym miejscu jest poważnie utrudniony. Czasowo może być wstrzymany, wyznaczono objazd. Kierowca ciężarówki przewożącej indyki, chcąc uniknąć zderzenia czołowego, wjechał do rowu. Naczepa jest uszkodzona, część indyków wydostała się na zewnątrz. Trzeba je teraz złapać i ponownie umieścić w klatkach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Więcej informacji w Trójce o 9. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Nie milkną komentarze w sprawie planowanej fuzji koncernów paliwowych Orlen i Lotosu. Przypomnijmy, że Komisja Europejska wydała już zgodę na warunkowe działania w tym kierunku. Wspólne zakupy dwóch koncernów to oszczędność na poziomie od miliarda do 2 miliardów złotych rocznie, uważa wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wobec zgłaszanych przez opozycję obaw co do skutków fuzji, wicepremier tłumaczy, że integracja jest dla Lotosu szansą na dalszy rozwój. Dzisiaj świat jest zglobalizowany, dzisiaj mamy do czynienia z wielkimi graczami gospodarczymi. Dzisiaj takie małe firmy jak Lotos nie mają przestrzeni do funkcjonowania. Musielibyśmy w perspektywie naprawdę niewielu lat postawić sobie pytanie, czy ta firma ma dalej istnieć. Wicepremier dodaje, że Lotos w tej formie, w jakiej funkcjonował dotychczas, nie miał dobrych perspektyw rozwojowych ze względu na ogromną konkurencję na rynku. Bruksela uzależnia ostateczną akceptację fuzji Orlenu i Lotosu od wywiązania się przez PKN Orlen ze wszystkich zobowiązań. Chodzi m.in. o sprzedaż 30% udziałów rafinerii grupy Lotos i 80% jej stacji. Teraz czas na bieżącą analizę rynków finansowych, mówi Michał Stajniak z firmy X-Trade Brokers. Środowa sesja na giełdach zakończyła się bardzo pozytywnie. DAX znalazł się najwyżej od lutego, natomiast S&P wyszło na plus w tym roku. Niemniej do szczytów z początku tego roku jeszcze dosyć sporo brakuje. Nastroje o poranku są dosyć mieszane, pomimo tego, że PKB w Chinach za drugi kwartał odbiło więcej od rynkowych oczekiwań. Tutaj odbicie w ujęciu kwartalnym było dwucyfrowe, 11,5% kwartał do kwartału, natomiast w ujęciu rocznym mamy wzrost na poziomie 3,2%, więc jest to spore zaskoczenie, gdyż większość gospodarek jednak w drugim kwartale na całym świecie ma przynieść spadek. Na koniec jeszcze o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy teraz zapłacić 4,16 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,91 zł, a funt brytyjski 4,93 zł. Od dziś w prognozie pogody o tej porze troszkę dokładniej przyglądamy się temu, co się dzieje. Godzinę temu byliśmy na południu kraju, teraz północ. Ola Żaczek. Dzień dobry. Dobry. Szumimy. No, z opóźnieniem, ale się zreflektowało może. Deszcz, burza, deszcz, trochę słońca i deszcz. Na termometrach od 17 do 19 stopni, to tak w skrócie można opisać, co będzie się działo, jeśli chodzi o pogodę nad morzem, dlatego dla uspokojenia te szumy. W Trójmieście już pada i padać, choć przelotnie będzie nad morzem, także w najbliższych dniach. Najlepsza pogoda dziś na Pomorzu Zachodnim. Tam jest szansa na chwilę ze słońcem, zwłaszcza w pierwszej części dnia, ale stroje kąpielowe raczej zostaną w walizkach, bo termometry pokażą maksymalnie 20 stopni w Świnoujściu, 19 w Gdańsku, a zaledwie 17 w Koszalinie. Podobną temperaturę ma Bałtyk. Dla porównania Morze Śródziemne 25 stopni, czerwone ponad 28. Jeśli ktoś lubi kąpiele w chłodniejszej wodzie, wszystkie nadmorskie kąpieliska są czynne, tak wynika z informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. I MGW wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem prawie dla całej Polski. Nad morzem będzie stosunkowo najspokojniej, ale tam również miejscami może zagrzmieć. Przelotne opady deszczu, burze, a także chwile ze słońcem również w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich i tam cieplej niż nad morzem. W Olsztynie termometry pokażą 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, proszę pamiętać o numerze telefonu. No bo to jest ten moment, w którym mamy dwa egzemplarze nowej płyty Rufusa, Rufus Wainwright. I was going round from the town to the country, then going back round from the country back to the town. I was making rounds from the back to my forehead, then going back round from the front to the back of my crown. Taki spokojny, sympatyczny człowiek, Rufus Wainwright. Jego nowa płyta to nasza poranna płyta tygodnia. Dwa egzemplarze już rozdane, więc proszę nie dzwonić. Jutro zapraszamy. A dzisiejsze egzemplarze, jeden dla pani Mirosławy z Sandomierza, a drugi dla pani Małgorzaty z miejscowości Rybojecko. 2-2 i 7 trójek, teraz w każdej innej sprawie. Słuchaczka powiedziała, że nie ma ekstremalnych uleksów, tylko nie jesteśmy ekstremalnie zabetonowani. Chciałem to jakby poprzeć. Mieszkam na Ponidziu i obserwuję rzekę Nidę. W okolicy nie ma betonu, tylko są łąki i widzę, że rzeczywiście rzeka nawet nie drgnęła pomimo takich dużych ulew. Możliwe jakieś 10-15 centymetrów jest większy poziom wody niż był parę lat temu. Jednak to zabetonowanie jest tym elementem, że te ulewy albo ten zwiększony ilość deszczu powoduje to, co powoduje. Ranek, małpa, polskieradio.pl, także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Za 19 minut 9, no, to jest ta piosenka z kategorii z początku nie mrawę, ale potem... Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Z początku nie mrawa, ale potem daje radę i to bardzo. Pan Marcin szybko napisał, że to dzięki Niedźwiedziowi pokochał Archive. Jak miło znowu usłyszeć Archive w Trójce. Ola, żeby państwo widzieli, co Ola robiła w trakcie tego. Dzień dobry. W kategorii długowłosi wokaliści Pollard Barrier, czyli wokalista Archive, u mnie na pierwszym miejscu. Dobrze, dopisuję do kolekcji. Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry, mówiłam już? Chyba tak. Dzień dobry, jeszcze raz. Jeszcze raz. Alicia Keys zagra w Krakowie. Koncert w Tauron Arenie zaplanowano na 24 czerwca przyszłego roku i będzie promował nowe wydawnictwo pod tytułem Alicia. To nowy termin, przełożony z 20 lipca tego roku. Biletów zostało już niewiele. Kto chce zobaczyć i usłyszeć Alicia Keys w przyszłym roku na żywo, radzę się pospieszyć. With a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment. The things that change us, if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. We wtorek mówiłam o letnich koncertach w Krakowie i Katowicach, tym razem ruszamy na północ. Salty Sounds to także letnia seria koncertów, ale aż na Półwyspie Helskim. W sierpniu zaplanowano 9 koncertów, wszystkie odbędą się na Placu Sobótkowym w Jastarni. Start w piątek, 14 sierpnia, wtedy zagra Natalia Przybysz, a dzień po niej Sana. W kolejne weekendy sierpnia zagrają Fish MAD Tworzywo, Ralf Kamiński, Karaś Rogucki, Artur Rojek, Witamina, Kwiat Jabłoni, a na wielki finał Daria Zawiałow. Salty Sounds w Jastarni. Sprzedaż biletów rozpocznie się jutro, w piątek, 17 lipca. Przez chwilę poczuć siebie, skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. 28 sierpnia ukaże się S&M 2, czyli zapis audio i wideo koncertów Metallica i San Francisco Symphony. Występy z 6 i 8 września 2019 roku były historyczne na wielu poziomach. Między innymi było to pierwsze spotkanie zespołu z Symphony od 1999 roku, jak również pierwsze w historii wykonanie nowych utworów Metallica nagranych po wydaniu pierwszej części S&M w wersjach symfonicznych. Na wyprzedanych występach pojawiło się 40 tysięcy fanów z niemal 70 krajów. Nowe wydawnictwo będzie dostępne w rozmaitych formatach. Na 4 winylach, w wersji dwupłytowej, na DVD i Blu-ray oraz w limitowanym boksie z nutami, kostkami do gry i plakatem. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Trust us. And I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Metallica w całości już dzisiaj prezentowaliśmy po 7, a jeszcze tylko przypomnę, że nowy singiel Organka na horyzoncie po 10 będzie w Trójce można posłuchać. Przepraszam, wtrąciłem się. A ja na koniec jeszcze ploteczki z show biznesu. Kim Kardashian jednak nie zostanie pierwszą damą, bo Kanye West wycofuje się ze startu w wyborach prezydenckich. Zdążył jeszcze mianować popierającego go Ilona Muska swoim szefem programu kosmicznego. Zdążył powołać sztab wyborczy, przeprowadzono nawet sondaż, który dawał mu 2% poparcia, po czym ogłosił, że kończy walkę o fotel 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak dla wiadomości, to Elon Musk wycofał swoje poparcie zanim jeszcze Kanye West się wycofał. Nie nadążysz za tymi milionerami. Bye.